Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Wtorek, 13 listopada, jest piąta. Trójkowy budzik. Martwy zostawić punkt, zamiast wisieć tu wciąż. Twardy poczuć te grud, ciepła doświadczyć moc, zamiast zimowych pęd. Po co dalej mi brnąć w ten puszczytowy pęd? Tych wyliczeń mam dość, bilans zysków i strat. I nie zmienia się nic, to mi w miejscu od lat. Znikąd pomocnych rąk, jak wytrzymać to jak? Nie daj zginąć mi tu. Znak, sygnał z Fioni od pana Sebastiana, który widzi to tak, ciepło, 10 stopni, nie pada, więc jest dobrze, z duńskimi pozdrowieniami. Bardzo pięknie dziękujemy. 4 minuty po godzinie 5, sprawdzamy prognozę na dziś. Znaczy nie, że pan Sebastian jest z Dunem, z duńskimi, Dania. No, na dzień dobry, można się przesłyszeć. Ranek mglisty. Uważajmy, są to mgły ograniczające widzialność lokalnie do 200 metrów. Na południowym wschodzie dziś pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno z przejaśnieniami, a strefa opadów chmur będzie przesuwać się z zachodu do centrum kraju. Wiatr południowy skręcający na zachodni i południowo-zachodni, słaby, umiarkowane ciśnienie spada, a na termometrach pięknie, pan synoptyk szaleje, prawie połowa listopada, a w dzień będzie od 9 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 14, najcieplej na Dolnym Śląsku do 17 stopni. Jak co miesiąc, trzynastkowe pozdrowienia od pani Anety. Bardzo pięknie dziękujemy, szczególnie za pamięć w tym naszym budzikowym rodzinnym gronie. Wczoraj na obiad były placki ziemniaczane z sosem pieczarkowym, a to proszę, dziś mają swoje święto. Nie pieczarki, nie sos pieczarkowy, a placki ziemniaczane. Szczęśliwego, smacznego trzynastkiego. Pani Janeta z Jordanowa, jak co miesiąc trzynastego nam się pojawia. No to teraz Kaiser Kiczefa, 5 po 5. tacki ziemniaczane. Niektórzy już się oferują. Bardzo dobrze. Może na śniadanie niekoniecznie, ale my serwujemy kajzerki szefa. To przed chwileczką. Jest dobrze. Marketingowo na pewno bardzo poprawnie. Pan Wojtek Lodziarz informuje. Sucho w Rawiczu na chodniku. Już 7 stopni. I już. Właśnie znaczące, plus 7. A więc jednak idzie wiosna. No i bardzo dobrze. Jest dobrze. Także podpowiadają między innymi ci, którzy to spragnieni takiego, a nie innego obrotu pogodowego sprawy. Takiego, a nie innego, podkreślam. W Warce plus 7. I same pozytywy, pisze pan Karol, bo ciepło, pogodnie, woda już chłodna. A co najważniejsze, niby poniedziałek, a już wtorek. Wareckie morsy gorąco pozdrawiają za pośrednictwem pana Karola. Bardzo serdecznie dziękujemy. Można być zadowolonym i uśmiechniętym? Można. W poniedziałek, znaczy we wtorek. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami, o czym będziemy mówić, między innymi o tym, że o 10:00 Trybunał Konstytucyjny wróci do rozpatrywania w pełnym składzie wniosku prezydenta o zbadanie konstytucyjności nowelizacji dotyczącej zniesienia górnego limitu składek na ZUS. Przygotowane przez resort rodziny, pracy i polityki społecznej regulacje znoszą limit rocznego przychodu 30 przeciętnych pensji, który zwalnia z opłacania składek emerytalnych i rentowych. W Waszyngtonie obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości organizowane przez Ambasadę Rzeczpospolitej Polskiej, a gościem uroczystości będzie szef MON. Z kolei w Strasburgu dziś debata nad ramami finansowymi unijnego budżetu na lata 2021-2027. Przed europosłami wyzwanie: w budżecie pojawi się luka po Brexicie, tymczasem w niektórych obszarach wydatki będą musiały wzrosnąć. Mija termin przesłania przez Włochy do Komisji Europejskiej poprawionego projektu budżetu. Komisja Europejska odesłała do poprawki budżet Włoch. To sytuacja bez precedensu w historii Unii. Komisja uważa, że deficyt finansów publicznych Włoch jest na zbyt wysokim poziomie. Jeśli Włosi nie wprowadzą poprawek do projektu budżetu, spór ze wspólnotą wejdzie w kolejną fazę, łącznie z nałożeniem kar finansowych. Na to jednak zgodę muszą wyrazić państwa członkowskie. Europarlament zagłosuje dziś nad pakietem ekologicznym, który ma promować odnawialne źródła energii. Głównym celem jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Jeśli Europarlament zatwierdzi proponowane zmiany, zgodę będzie jeszcze musiała wyrazić Komisja Europejska. A parlament zagłosuje nad rezolucją w sprawie praworządności w Rumunii. W projekcie dokumentu znalazło się wezwanie do rumuńskich władz, by wycofały się ze zmian w sądownictwie i nie osłabiały mechanizmów walki z korupcją. Rezolucja potępia także działania policji podczas protestów w Bukareszcie w sierpniu tego roku. Podczas trwającej sesji plenarnej Parlament Europejski zagłosuje również nad rezolucją w sprawie utworzenia dodatkowych narzędzi do nadzorowania praworządności w krajach członkowskich. Więcej z tych wydarzeń z kraju, z zagranicy, w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach i pozycjach na naszej antenie, także na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po godzinie 5. Za chwilkę szelest prasy. Couldn't be much more from the heart. Kwadrans po godzinie 5:00. Tulia w światowym przeboju znanego zespołu. A niekoniecznie grającego w ballad. Kwadrans po 5:00. Szeleścimy prasą, a zaczniemy od Pulsu Biznesu, który informuje, że Lasy Państwowe zostały zasypane ofertami kupna drewna. Popyt ponad 27-krotnie przewyższył podaż. Zdaniem przemysłu to wina systemu sprzedaży. Puls Biznesu podkreśla, że w przyszłym roku Lasy Państwowe mają sprzedawać drewno w ramach tak zwanej puli podstawowej, oferta dla stałych kontrahentów, oraz puli otwartej w ofercie dla każdego. W pierwszej zaoferują 70% przeznaczonego na sprzedaż surowca, w drugiej 30%. Jeśli latem Polska Izba Gospodarcza Przemysłu Drzewnego, która reprezentuje interesy przemysłu i szefostwo Lasów Państwowych, ustaliło, w puli podstawowej będzie sprzedane 90% drewna, a reszta w puli otwartej. Puls Biznesu cytuje również Bogdana Czemkę, który twierdzi, że każdy zdawał sobie sprawę, że redukcje ofert mogą być duże, szczególnie, że łączna ilość surowca, którą Lasy Państwowe przeznaczą na sprzedaż w przyszłym roku, jest istotnie mniejsza niż w bieżącym, dlatego firmy składały oferty przekraczające ich faktyczne zapotrzebowanie. Tak mówi szef Polskiej Izby Gospodarczej Przemysłu Drzewnego. Absurdy poszły w las. O tym dziś Puls Biznesu. Dziennik Gazeta Prawna o tym, że samotni rodzice, by dostać pieniądze na dzieci, muszą mieć zasądzone alimenty. Także wtedy, gdy starają się o wsparcie nie na pierwszego potomka, tylko na kolejnego. Choć wymóg ten zdążył już zakwestionować sąd, Ministerstwo Rodziny go podtrzymuje. Właśnie przesłało do gmin ostre zalecenie, by bezwzględnie się go trzymały. 500+ różni resort pracy i sąd. Samotni rodzice, by dostać pieniądze, muszą mieć zasądzone alimenty. A tym dziś dziennik Gazeta Prawna. I jeszcze Rzeczpospolita o tym, że premier Wielkiej Brytanii Theresa May oświadczyła, że negocjacje w sprawie umowy regulującej warunki Brexitu zmierzają ku końcowi, ale jak dodała, dochodzenie do porozumienia było ogromne, trudne. Występując przed przedstawicielami londyńskiej finansjery, May podkreśliła, że porozumienie w sprawie Brexitu nie zostanie zawarte za wszelką cenę. Według raportu Międzynarodowego Funduszu Walutowego sprzed 2 miesięcy Brexit bez porozumienia, tak zwany twardy Brexit, może doprowadzić do recesji na wyspach. Jakiekolwiek porozumienie musi zapewniać, że odzyskamy kontrolę nad naszym prawodawstwem, granicami i pieniędzmi. Musimy zagwarantować sobie możliwość zawierania nowych porozumień handlowych z państwami świata, oświadczyła Theresa May. Więcej o tym w dzisiejszej Rzeczpospolitej. No oczywiście nie wszystkie tematy, 3 z 3 tytułów. Więcej w porannej audycji, zapraszamy do trójki. To przed godziną 7:00 kolejny szelest prasy. Tymczasem 5:18. Już za chwileczkę, już za momencik. Kalendarium, także to muzyczne, ale wcześniej, no mówiłem, że kilka ofert napłynęło. Między innymi od pani Mirosławy z Warmii. To na którą i dla ilu osób mam tych placków ziemniaczanych na piec? Zapraszam przejeżdżających przez Warmię w okolice Biskupca. Pozdrawia i zaprasza pani Mirosława. Dzień placków ziemniaczanych. Kto się wybiera do Biskupca? Ręka do góry. Wiele ważnych spraw nierozwiązanych, tłum przyjaciół twych, tak uwielbianych, nie dadzą ci zapomnieć choćby na chwilę. Miałeś niemal wszystko wokół siebie, nieraz czułeś się jak w siódmym niebie. Opowiem ci w paru prostych słowach, proszę uwierz mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Nie najważniejsze jest, co tu i teraz. Nigdy nie masz dość, widziałeś nieraz ogromny tłum i każdy z tych ludzi wiedział, kim jesteś ty. Chciałbyś w końcu mieć i jak najprędzej u stóp cały świat, bo pragniesz więcej, lecz wtedy, gdy ktoś cię obudzi znów, zaufaj mi. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, nie pamiętasz o tym. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, jak naprawdę żyć. Ledwo jedna chwila i robisz co chcesz, lecz nie wystarczy być i ty dobrze to wiesz. Kiedy pragniesz więcej, więcej, więcej, może przestań śnić. Muzyczna odpowiedź na tak postawione pytanie. Ile? Więcej, więcej. A chyba bardziej zdrowe będzie tu podpowiedzi mamy. Bardziej zdrowe te pieczone niż smażone. No tak czy inaczej ślinka cieknie. Państwo to wiedzą, jak redaktorka załatwić. Na dzień dobry. Placki ziemniaczane, breakfast. Dlaczego nie? Pan Staszek, gmina Pacyna też na słuchu. No to po prostu wielkie nieba od pana Mirka, także kolejny sygnał, ale i od pani Kasi, która to obecna po krótkiej przerwie w drodze do pracy. Bielany prawie plus 10. Dobra temperatura na połowę listopada. Sygnał od pana Lucjana także zza Wielkiej Wody, już po dniach wolnych z okazji Dnia Weterana. Świętowaliśmy także nasze stulecie, a w Teksasie mrozik minus 1. A jak wstanie słońce, będzie cieplej. Rodzinnie do ciepłego Meksyku zobaczyć i zaznać plaży. Bardzo dziękujemy. Nie żaden plażing, a jogging. Czyrardów melduje się biegusiem. 7 stopni, uśmiecha się za oknem, banan, kawałek gorzkiej czekolady i już w buty, i już mnie nie ma. Trzask praski. Pan Remek Szczęściarz Żyrardowski na swej biegowej ścieżce. Bardzo dziękujemy. Jeszcze pan Krzysztof z Justynowa w województwie łódzkim. Witam wszystkich obudzonych. Bardzo pięknie dziękujemy. Banan, gorzka czekolada, czy może placki ziemniaczane? No to mamy dylemat właśnie. Człowiek nie zastanawia, a tu nagle masz. 23 minuty po godzinie 5. Masz ci muzyczne kalendarium. I to jakie? W 1988 roku w Pałacu Alhambra w Granadzie Miles Davis otrzymał szlachectwo, został wprowadzony do zakonu kawalerów maltańskich. Przypomnijmy, że Davis był jednym z najsłynniejszych trębaczy jazzowych. Otrzymał nagrodę Sonic Music Awards w 1984 roku za całokształt osiągnięć w dziedzinie muzyki. Zmarł w 1991 roku. Tu z Johnem Coltrane'em. Thank you. muzycznym kalendarzu na otwarcie. I to jakie? Miles Davis i John Coltrane. 27 minut po godzinie 5. W 1806 roku urodziła się Emilia Plater, uczestniczka Powstania Listopadowego, walcząca w oddziale partyzanckim na Żmudzi. Symbol bohaterstwa kobiet polskich walczących o niepodległość. Adam Mickiewicz poświęcił jej wiersz Śmierć pułkownika. Przypomnijmy, zginęła w 1831 roku. 187 lat temu urodził się James Clerk Maxwell, angielski fizyk. Przypomnijmy, że jego prace były poświęcone przede wszystkim fizyce molekularnej, optyce, teorii sprężystości i elektrodynamice. W 1860 roku sformułował prawo rozkładu prędkości cząstek gazu, tak zwane prawo Maxwella. 5 lat później przedstawił koncepcję elektromagnetycznej natury światła. 94 lata temu Władysław Reymont otrzymał literacką Nagrodę Nobla za powieść Chłopi. Autor w mistrzowski sposób oddał mentalność i sposób wyrażania się chłopów. Powieść dobrze przyjęta przez czytelników. Wkrótce została przełożona na język niemiecki, rosyjski, szwedzki, czeski, hiszpański i angielski. 28 lat temu pojawiła się pierwsza strona www. Autorem pierwszych witryn internetowych był brytyjski fizyk i programista Tim Berners-Lee. Równo rok temu zmarła aktorka teatru Syrena, działaczka społeczna, grająca w filmach, wielu fantastycznych spektaklach i serialach telewizyjnych. Rok temu pożegnaliśmy panią Alinę Janowską. A w muzycznym kalendarzu pamiętam oczywiście o urodzonych 13 listopada. Tak oto składamy najlepsze życzenia czeskiej piosenkarce, pianistce i autorce tekstów. Dziś urodziny obchodzi pani Maria Ratrowa. Je ti to málo, ty blázne, ty blázne, zač ti to stálo. Když se ptáš, kam teď jít? Proč tu tak stojíš? Proč máš oči prázdné? Čeho se bojíš? To tě má. Maria Ratrowa w muzycznym kalendarzu urodzinowo z najlepszymi życzeniami. Jaki dylemat, jaki dylemat. Placki z czekoladą w rytm jazzu i do tego jeszcze po czesku. Pozdrawia pan Stefan z Mielca. Placki z dżemem, palce lizać. Po 5.30 czas na prognozę pogody. Przyznam szczerze, różnych rzeczy próbowałem, ale placków ziemniaczanych z dżemem chyba nie, a tym bardziej czekoladowe. No, jakkolwiek. Pan od pogody o tym, że ranek mglisty, uważajmy, to mgły ograniczające widzialność lokalnie do 200 metrów. A w dzień na południowym wschodzie pogodnie, słonecznie, w pozostałych regionach pochmurno, choć możliwe większe przejaśnienia. Tak się przejaśni, że ta strefa opadów będzie przesuwać się z zachodu do centrum kraju. Wiatr południowy, ale skręcający na zachodni i południowo-zachodni. Słaby i umiarkowany. Ciśnięcie spada, w południe w Warszawie wyniesie 1010 hektopaskali. No i temperatura, jak na prawie połowę listopada, pan synoptyk chwaląc, zdaje się, od 9 stopni na Suwalszczyźnie w dzień, 14 w centrum kraju, zresztą około 13-14 w większości regionów, najwyższa temperatura na Dolnym Śląsku do 17 stopni. Thank you. Janusz Strobel ze swoim kwartetem, gitarzysta, kompozytor i aranżer, kończy 71 lat. Najlepsze życzenia urodzinowe. Rocznik 43, pan Włodzimierz Korcz, kompozytor i pianista, autor muzyki, m.in. do serialu 07 z Głoście, na 75 urodziny, z wokalizą Grzegorza Markowskiego. Korzyński, Włodzimierz Korcz z muzyką do serialu 07 z Głoście na urodziny tego drugiego artysty z najlepszymi życzeniami urodzinowymi. Za 21, 6. Państwa poranna korespondencja, między innymi od pani Jasi z Podkonina, ależ nie potrafię odnaleźć się po weekendzie. Na szczęście pomalutku wracam do realu. U mnie 8 stopni i ciemno, to od pani Asi z Podkonina. Zupełnie jak u nas. Sygnał od pana Jacka z Bydgoszczy. W Bydzi nie pada, 7 po południu malunąć, a z tymi plackami, redaktorku, od rana. To jest bardzo niesportowe zachowanie. Tak mnie tu prostuje pan Jacek. A jeśli chodzi o ten weekend, odnalezienie się w tej porannej rzeczywistości, no tak, dziś niby poniedziałek, a już wtorek. Tak czy inaczej, najlepsze życzenia, bo 13 listopada urodził się Nicolai Fraylor, amerykański basista The Strokes. U niego to zmiana kodu na czwórkę z przodu. We'll be right back. Muzykowe kalendarium muzyczne. Nie wierzę, kto nie śpiewał gdzieś w drodze do pracy w zaciszu auta, nie słucha trójki. Hej! W muzycznym kalendarzu na zamknięcie The Throgs, a to dlatego, że 26 lat temu zmarł Ronnie Bond, perkusista formacji. Sygnał od państwa, między innymi od pani Magdy, Harstad, północna Norwegia, kłania się, wszystko pięknie, tylko czego brakuje? Brakuje słońca. Na dzień dobry, ten nasz budzikowy klimat rodzinny podbija pan Maciek z informacją, że na Mosornym przy potoku 8,5, a budzikowy duży pies leży i dopomina się jedzenia, wzdychając głośno, słuchając trójki. No fantastyczny klimat. Panie Maćku, bardzo gorąco pozdrawiamy psa Bronka również. Pani Kasia Wiejska, korespondentka. Ja mi się śniło, że dzisiaj sobota. Normalnie budzik w sobotę od 4 się obudziłem. No to jak się obudziłem, sprawdziłem w kalendarzu. Uff, wtorek. Niby poniedziałek, a już wtorek. No to jak kalendarz, to jeszcze mądrość ludowa. Na Stanisława Kostkę ujrzysz śniegu drobnostkę. To na ofiarowanie 21 listopada przydadzą się sanie. I jak dodaje pani Ania z Gliwic, ten co tworzył mądrości ludowe chyba nie spodziewał się ocieplenia klimatu. Tak sobie teraz myślę. Za 13:06. Czas na country w budziku. Nie poniedziałkowy, nie Johnny Cash, a wtorkowy. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Popularnego wykonawcy country, który ma na koncie 20 płyt, a nazwisko Toby Keith, jeszcze państwo nie znają. To w takim razie nagranie tego, który stał się wielkim, wielkim artystą, pod tytułem Country Comes to Town. Po zachodzie słońca country, czyli kowboje, farmerzy, przyjeżdżają do miasta, żeby się pobawić, szczególnie w piątek i w weekend. Brzmienie do tej piosenki jest właściwie, można powiedzieć, mniej kantrowe, a bardziej jak gdyby z Georgii i Alabamy. W Muscle Shoals właśnie takich trąbek i takich dęciaków używają jak Toby Keith, który wykonał to w nagraniu 1993 roku. the man said it might storm today. I gotta get the feel, gotta bail some hair. Can't let it rain on my daddy's farm till I get it all stacked up high in the barn. And I'm gonna call my baby, she's been waiting on me, yeah. She lives downtown on Sycamore Street, and the wheels on the blacktop are starting to whine as I pass that Oklahoma city limit sign. I'm a hayseed and a plowboy. I'm a farm kid and a cowboy. I'm a roughneck. Daddy was a roughneck too. Sets on a hillbilly world. You better be ready when the sun goes down. That's when country comes to town. Well, her daddy said, child, better let him be. Well, I don't like him and he sure don't like me. Her mama just says, y'all have a little fun, say. Ain't doing nothing, me and Papa ain't done. And I open up the door to my pickup truck, and my baby jumps in and she fires it up, and she gives me a kiss as I crawl in. We've been waiting all week for a weekend. I'm a hayseed and a plowboy. I'm a farm kid and a cowboy. Daddy was a roughneck too. Whoa. I run around with hillbilly girls, and when the weekend sets on my hillbilly world, you better be ready when the sun goes down. That's when country comes to town. Sets on a hillbilly world. You better be ready when the sun goes down. That's when country comes to town. Here I come. Kącik z muzyką country i Korneliusz Pacuda, także jutro przed godziną szóstą. Niezmiennie zapraszamy. A na budziku za 8:06. Nie pyta, czy masz na nią czas. Nagle staje w twoich drzwiach. Ukryć się przed nią.